राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 10:52 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता माया है तस्मा सर्वी सुखालेषु महामनुस्मरयुद्ध। सब समय में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। दो बात कही। इन दो बातों में सर्वेषु कालेषु का जो संबंध है वो स्मरण के साथ है, युद्ध के साथ नहीं। सर्वेषु कालेषु युद्ध नहीं है। सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर, सब समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। मानो समय समय पर जो काम सामने आ जाए वो काम करो और सब समय में मेरा स्मरण करो। यह अर्थ होता है उसका। युद्ध से नहीं होता। युद्ध समय थोड़ा ही होता है। युद्ध का अर्थ कर्तव्य का पालन है, क्योंकि उसके सामने युद्ध था। इस बात से क्या मेरा स्मरण करो, युद्ध करो, ये नहीं करेगा। आदमी को युद्ध करना चाहिए। ये नहीं है। अपना अपना काम करो। भाई है अपना काम करे, बहना है अपना काम करे। जो जो कर्तव्य सामने आ जाए, भाई हो चाहे बहन हो, स्त्री हो पुरुष हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ब्रह्मचारी हो चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, अपना अपना कर्तव्य जो शास्त्र ने आज्ञा दी है उसका पालन करो। और सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर, मनुष्य जन्म केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है, वो तो मुख्य होना चाहिए। और साथ साथ जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, जिसके लिए जो शास्त्र आज्ञा दी है उसका काम करना है। और सब समय में तो भगवान को याद करना है, भगवान की प्राप्ति करना, ये मुख्य बात है। किसी के लिए नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई क्यों न हो, भाई हो बहन हो कोई हो, भगवान को याद करो। अंत में भगवान की प्राप्ति करना है। सबका ही उद्देश्य यही है, क्योंकि काम अलग अलग होंगे, अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार भगत भगत भगत काम अलग होंगे, परंतु जीव का कल्याण ये काम सब समय में है। सब समय याद रखो, सर्वेषु कालेषु महामनुस्मरः, सब समय में मेरा स्मरण कर। और युद्ध है, युद्ध भी करो भाई, कर्तव्य का पालन भी करो, और सब समय में मेरे को याद रखो। तो भगवान का स्मरण है, ये मुख्य बात है। अब ये विचार आया कि सब समय में भगवान का स्मरण कैसे करें। उसके तीन प्रकार है। संसार का काम करते हुए भगवान को याद रखना, और भगवान को याद रखते हुए संसार का काम करना, ये दो रीति। मानो संसार का काम करते हुए भगवान को याद रखना, और एक भगवान को याद रखते हुए संसार का काम करना, वो बात। और तीसरी बात है, काम भगवान का ही करना, संसार का करना ही नहीं है, ये बात। अब तीनों की व्याख्या थोड़ा सुन लें। संसार का काम करते हुए भगवान का स्मरण करना, इसमें संसार का काम तो हुआ मुख्य और भगवान का स्मरण हुआ गौण। संसार का काम करते हुए ये तो खास है, और भगवान को भी याद कर लेना गौण हुआ, और भगवान के याद करते हुए संसार काम करना, भगवान का स्मरण हुआ मुख्य, संसार काम हुआ गौण। इसमें चाहे सो कर लो, चाहे संसार का मुख्य समझो, भगवान का स्मरण गौण, ऐसा भगवान का स्मरण मुख्य और संसार का गौण। तो भगवान का संबंध प्राणी मात्र के साथ नित्य है, संसार का संबंध नित्य नहीं है। कभी किसी जोड़ी में गए, कभी किसी जोड़ी में गए, कभी किसी जोड़ी में गए। संसार तो बदलता है, भगवान थोड़ी बदलते हैं। भगवान तो बदलते नहीं, भगवान का अंश है ये भी बदलता नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुग्रासी। तो भगवान का अंश है, वो भगवान को याद करे। और संसार की प्राप्ति होती है वियोग होता, संयोग होता है वियोग होता, संसार का ये बात। आग मापा इन अनित्य, ये आने जाने वाले अनित्य है। तो संयोग जैसा मिले उसके अनुसार काम करो, परंतु भगवान को याद तो हरदम करो। सुख हो दुख हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, ठीक हो बेठीक हो, कुछ भी हो, भगवान का स्मरण हरदम होता रहे। सर्वे सुकाले सुमाम अनुस्मर, सब समय मेरा स्मरण कर, ये मुख्य है। अब इसमें कहते हैं संसार का काम कर, तो संसार भी तो एक चीज हो गई, एक भगवान हुए संसार हुआ। तो इससे बढ़ करके है काम संसार का न करे, भगवान का ही काम करे। भगवान का ही तो दिया हुआ संसार है, जिस वर्ण में पैदा हुआ, जिस आश्रम को उसने स्वीकार किया, परंतु भगवान को छोड़कर नहीं। किसी आश्रम में जन्म हो सके, गीता में भक्ति की बात कही, उसमें 7 अधिकारी बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियां, 5 तो ये हो गई, एक ब्रह्मचारी और एक पाप योनि, 7। तो 7 तो अलग अलग है, परंतु सबो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, संपूर्ण प्राणियों के साथ मैं एक हूँ, मेरी समता है, किसी के साथ द्वेष नहीं, किसी के साथ प्रेम नहीं, और सबके साथ समता। परंतु ये भजन्ति तु माम भक्त्या मैत्रेयते सदाप्य, मेरी भक्ति करता है प्रेम से, स्मरण करता है, उसके वह मैं हूँ, वो मेरे में है। तो भगवान का स्मरण है ये खास, ये भजन थे तो माम भक्तिया मई थे साफ्य, मेरे में वीर मैं उनमें। तो भगवान के साथ संबंध मुख्य है, और संसार का काम है वो क्या है, संसार का काम नहीं करे, भगवान का काम करे। एक जगह की बात है, मैंने ऐसे बात कह दी थी, ठीक याद नहीं है, परंतु कह दिया कि भगवान के भजन के सामने कुछ भी करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, भगवान का स्मरण मुख्य होना चाहिए, संसार काम हो चाहे ना हो। क्योंकि संसार काम होगा तो भी नहीं रहेगा, नहीं होगा तो भी नहीं रहेगा, ये तो अंत में नहीं मिल जाएगा, ये तो अंत में नहीं मिल जाएगा, और भगवान का समय है में जाएगा, भगवान का स्मरण तो है में होगा और संसार काम नहीं में होगा। संसार का काम करते हुए जिसको भगत नहीं मिलता, कहते हैं भगवान का स्मरण करने में भगत नहीं है। लोग कह देते हैं, कहा तो कह देते हैं कि मरना नहीं भगत नहीं है ऐसा, अथवा कह देते हैं क्या दूसरी बात क्या कहते हैं, अरे मेरे को लिए मेरे लिए भगत नहीं है, मरना ही भगत नहीं है, तो दूसरी बात क्या है, भजन भजन के लिए भगत नहीं है। लोगों में कहावत है, अब याद नहीं आ रही है, हाँ सास कामनी सास कामनी भगत को नहीं, मरने भगत को नहीं, तो जीवन में भगत को नहीं, मरने भगत भगत किस लिए मिलेगा, सास कामनी भगत को नहीं, समय का तो सास कामनी भगत नहीं है, मरने भगत नहीं है, तो अर्थ हुआ जीने में भगत नहीं है, मरने में भगत नहीं है, तो ये भगत की जरूरत नहीं है, मरना भगत पर नहीं मिलता, अभी भगत मिलेगा तब मरेंगे, अभी संसार काम कर रहे हैं, फिर निकमारा होगा, काम नहीं होगा तो मरेंगे, ऐसा कोई होता है, हुआ है कभी, श्वास करने के लिए भगत नहीं मिलता, वो हरदम खाते ही श्वास लेते ही रहते हैं हरदम, ये भी नहीं कि भाई इतना भगत मिलेगा तब श्वास लेंगे, अब श्वास बंद करेंगे, राम नाम सत बोल जाएगी। तो ये बात है कि संसार में ना तो मरने में भगत है ना जीने में भगत है, संसार तो फालतू चीज है, असली तो भगत है भगवान के भजन करने के लिए, क्यों कि संसार का काम करोगे आप ध्यान देकर के सुने तो चेत होगा होश होगा मृत्यु समय में, भजन नहीं किया है और कुछ सत्संग किया हुआ है, हर एक बात नहीं कहता सत्संग किया ही नहीं, उस बात थोड़ी कहता हूँ, सत्संग किया है, विचार किया है, सत्संग पढ़ा है, अच्छा संग किया है और भजन नहीं किया, भगवान की तरफ नहीं चला, संसार के संसार काम करता है, तो अंत में क्या होगा पता है, हाय मैंने कुछ नहीं किया, कहीं बेटा बेटी का ब्याह कर दिया, मकान कहीं बना लिए, रुपये कमा लिए, मुकदमा में विजय कर दी, कई काम किए, परंतु अंत में किस में भर्ती होंगे, कुछ नहीं किया मैं, अंत में ये होगा हाय मनुष्य जन्म प्राप्त कर मैंने कुछ नहीं किया, तो ये संसार का काम कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा, जिसके लिए श्वास नाम भगत नहीं, मन नहीं भगत नहीं है, इतना तत्परता से संसार में रख रहा परंतु अंत में कुछ नहीं किया मैं भर्ती हुआ, ये खाते में खसाया गया कुछ नहीं किया और भगवान का भजन कर लिया, सर सर्वविद भजत इमाम सर्वभावी भाव सब भाव से मेरा भजन करता है, सर सर्वविद सब जान गया, कुछ भी जानना पाना बाकी नहीं, कृत कृत्य करना बाकी नहीं रहा, यो मामय उमस मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजत इमाम सर्वभाव भाव से भगवान भजन करता है, तो सब कुछ कर लिया, कुछ भी करना बाकी नहीं रहा और संसारे काम में लगा रहा रात दिन, तो अंत में कुछ नहीं किया खाते में खतेगा, कुछ नहीं किया, तो ये कब हो कि संसार का काम नहीं, हमारे तो भगवान की आज्ञा है, गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम का काम करो भगवान की आज्ञा समझ करके, बहनों को चाहिए घर अपना नहीं समझे भगवान का है, आपका है नहीं, आपसे पहले आपकी सास काम करती थी, उससे पहले उसकी सास काम करती थी, उससे पहले उसकी, परंपरा में घर किसका रहा, पुरुष काम करते हैं तो उससे पहले पिता करते थे, उससे पहले वो पिता के पिता उनके पिता है, वो करते आए वो बदलते गए, किसी यही नहीं रहा घर तो, किसका रहा कर रहा है किसी का मेरा घर है और भगवान का सब संसार है। संसार मात्र के मालिक भगवान है तो भगवान का ही तो रहा ख्याल में आया। आपका घर कितना दिन है जितेंद्र जी है इस आंगन हे सखी हम खेलर आए कई खेल यार कई खेल सिर कई खेल सिदाए तो खेल रहे हैं कई खेलेंगे और कई खेल सिदाए चले गए। ये तो खेल है खेल कोई नित्य कर्म नहीं होता नित्य खेल नहीं निरंतर खेल नहीं है रात्र दिन वो तो भक्त मनोविरोध के लिए कर रहे हैं। ऐसे संसार का काम तो भाई मनोविनोद की तरह करे इस तरह से कर लेना है ड्यूटी बजाना है। ड्यूटी बजाना खास काम नहीं होता है ड्यूटी जहाँ बजाते हैं वहाँ का खास नहीं होता। कोई कर्मचारी है हम तो दुकान के कर्मचारी है हम तो एक मिल के कर्मचारी है हम तो एक कारखाना के कर्मचारी है हम तो डाक के कर्मचारी है हम तो किसी के कर्मचारी है परंतु भगवान का नौकर होता है क्या रेलवे कर्मचारी ही क्या भगवान का नौकर बाप का नौकर होता है। बैंक का कर्मचारी भगवान का न हो बाप का नौकर होता है। बाप का तो है ही किसी से काम करे जाए बाप का संबंध रहेगा ऐसे परम पिता का संबंध रहेगा भाई किसी दुनिया में जाओ कहीं जाओ ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन परमात्मा का संबंध तो सब समय में रहेगा निरंतर रहेगा। तो सर्वेषु कालेषु मां मनोस्मर खास हमारा संबंध भगवान के साथ है घर के साथ खास संबंध नहीं है। आज मान रखा कि हम कृष्ण है तो वे रहेंगे भाई हो चाहे बहन हो इस शरीर तो जवान होता है बूढ़ा होता है मरता है ये तो मरेगा पता है कौन लोग मृत्यु लोग है मरने वाला को लोग यहाँ मरने की रिवाज है समझे कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार त्यार करा नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ सिरकार से यही रिवाज रही यही रिवाज रही थी यही है तो यहाँ रहना थोड़ा ही है। जैसे सत्संग के लिए आ गए और चले गए तो सत्संग के लिए आए वो यहाँ डेरा थोड़ी लगाना है कि यहाँ ही बैठेंगे हम तो यहीं रहेंगे ये डेरा लगाएंगे ना सत्संग करो जाओ सुनने वाले सुनो कहने वाले उसको कहो मकान तो है जिसका है सुनिए इसके मालिक थोड़ी हो जाओगे ऐसे घर में रहे तो काम करो घर के थोड़े ही हो गए वहां जिसके नहीं है उसके तो बने रहते हैं हम व्यस्त हैं और जिसके हैं उसको भूल ही गए। वास्तव में सब भगवान के थे और भगवान के हैं और भगवान के ही रहेंगे किसी जूनी में जाओ भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए और समोहम सर्वभूतेषु प्राणियों के साथ मैं समान हूँ तो उसके साथ फिर संबंध समान रीति से है समझे सर्वेश तो भगवान का संबंध निरंतर नित्य निरंतर है। मैं भगवान का हूँ देखो संसार का काम करते हो भगवान का स्मरण करे तो संसार काम तो करना है बेटा हूँ मैं इसका बाप हूँ इसका भाई हूँ इसका भतीजा हूँ ऐसे नाम होंगे ये मुख्य होगा तो भगवान का स्मरण गौण होगा और भगवान का ही काम करे तो संसार मात्र भगवान का ही स्वास्थ्य भगवान का काम करते हमें संसार का मतलब सत्संग के लिए आए हैं हमें मकान मकान से का मतलब है उन्होंने अपनी जगह दे दी अब सत्संग की बात करते हैं नहीं दे तो नहीं करें हमारा थोड़ी मकान है हमारी जगह थोड़ी है ये तो जगह है जिसकी है हम तो काम करेंगे यहाँ सत्संग करेंगे ऐसे काम करना है वो भगवान का काम करना है भगवान का काम करते कृष्ण बदलता है, शरीर बदलता है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, और जीव रहता है वो एक ही, तो संसार सब बदलता है, भगवान बदलते ही नहीं। सुना आप में सती हूँ, मैं भगवान दूजे थे, और कलयुग में भगवान आजकल दूजे बदली हो गए उनकी, ऐसी बदली होती है क्या? जीव बदलता है ना, भगवान बदलते हैं, चोरी बदलती है, तो चोरी का काम है तो वो तो ड्यूटी है, मगर वो काम भी ड्यूटी अपनी नहीं, वो भगवान की है। ये इतना सत्संगी में और दूसरों में फर्क होता है। ड्यूटी सभी समझते हैं, अपनी ड्यूटी बजाना है, परंतु भगवान का भक्त तो समझता है कि संसार का काम करे तो भगवान का। बहना कुंवारी है तो कुंवारी है, चाहे कहीं काम करे, ब्याही गई तो ब्याही हुई है, चाहे पीर में रहे चाहे ससुराल में रहे, चाहे खेत में काम करे चाहे घर में काम करे, ब्याह हो गया वो नहीं होगा क्या? इतना काम करे तब तो ये ब्याही हुई, नहीं तो ये कुंवारी, ऐसा होता है कभी? उस वो ही हो गया। ऐसे भगवान के ब्याह होने पर ब्याही हो गई, भगवान का तो होना नहीं है, है ही पहले मूल में ही भगवान के मम्मी वहां सोची में लोग, तो भगवान की तो हरदम है। मान सुनो अब भी विचारे न भक्ति योग से होते, अब भी विचारी भक्ति में विचार नहीं, कभी किसी का हो जाए कभी किसी का हो जाए तो विचार ही होता है, समझे? महिषानन्य योग है न भक्ति अब विचार नहीं, भगवान का मैं हरदम काम करते हैं, काम करें तो भगवान का, नहीं तो भगवान। जैसे पतिव्रता स्त्री है, यही संतों ने कहा है, पतिव्रता रहे पति के पास है, यूं साहब के ठीक रहे दासा, भगत भर काम चाहे सोई करे, बन पति की न होकर काम करेगी कुमारी हो जाएगी। इतनी देर से पति की रही, अब मैं तो पति की नहीं हूँ। उसके निरंतर बड़ी हुई चीज में भी ये निरंतरता है, वास्तव में निरंतरता है ही, आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, चाहे याद रखे चाहे भूल जाए, बस भगवान की तो हम है ही। गीता की टीका लिखाते समय तीसरे अध्याय का लेख लिखते थे, तो मन में आई कि कल्याण की बात तो सोचे सिद्ध है, उसके लिए न्यायानुष्ठान क्या करे, जो करते हैं वो भगवान का नौ अध्याय में यद करोसी यदस्नासी यजुहोसी ददासी यत यद तपस्वी कौन थे तत्कुरुष मदर्पण, सब मेरे अर्पण कर दे। यद करोसी जो कसा काम भगवान के लिए करता हूँ, सत्संग के लिए जाओ तो एक एक कदम भगवान के लिए, सत्संग से घर जाओ तो एक एक कदम भगवान के लिए, काम करो तो भगवान के लिए, सबकी सेवा करो तो भगवान के लिए, केवल भगवान के लिए ये काम करना है। मैं तो सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, सब समय में भगवान के तो मैं ही, पीहर में रहे तो सुहागन, ससुराल में रहे तो सुहागन, तो और होते कहीं जाए कहीं रहे तीर समझ जावे तो सुहागन, किसी व्रत उपवास कर तो वो कोई बदलती थोड़ी, वो पति के साथ संबंध तो अखंड है। हमारी सीता माता है, वो कहते हैं कि वन में जावे राम जी तो सीता रह जा पीछे, प्रभा जाए कहा भानु भी है, सूरज को छोड़कर प्रभा कहाँ जावे, कहाँ चांदनी चंद्र जाए, चंद्रमा को छोड़ चांदनी कहाँ जाएगी, तो वो तो वही रहेगी उसकी है। पति बता रहे पति के पास है, यू साहेब के ढिग रहे दासा, दास इसलिए से भगवान के पास रहता है, निरंतर कहीं रहे किसी हालत में रहो, चाहे स्वस्थ रहो चाहे बीमार रहो, संपत्ति में रहो विपत्ति में रहो, सुख में रहो दुख में रहो, कैसी परिस्थिति में रहो, भगवान के तो है ही। आप क्या दुख में भगवान के, सुख में भगवान के नहीं है? क्या सुख में भगवान के, दुख में भगवान के नहीं है? अनुकूलता में भगवान के, प्रतिकूलता में भगवान के नहीं है? प्रतिकूलता में भगवान के, अनुकूलता में भगवान के नहीं है? परिस्थिति आवे जावे, ये आने जाने वाला संसार है, शरीर आने जाने वाला है, भगवान का संबंध आने जाने वाला नहीं है। वो बढ़ने मिटने मिटने वाला नहीं है, वो तो है ही। तो सर्वेशु कालेशु महामनुस्मरण करके सदा भगवान का ही रहूं मैं, और भगवान का ही रहूंगा, भगवान का ही हूँ, काम करता हूँ। काम अलग अलग होते हैं, भोजन के समय भोजन करते हैं, प्यास लगे तो जल पी लेते हैं, तो क्या अपने न होकर के भगवान में होकर करते हैं। यद करो सी, जो कुछ काम करता है वो सब मेरे अर्पण करे, भगवान का काम है, हमारे तो भगवान का काम है। यही तो मीराबाई थे, मेरे तो गिर गोपाल, दूसरों ने कोई है ही नहीं। अपना काम करना है, ड्यूटी बजाना अपना थोड़ा ही है। यहाँ आ गए, बैठ गए, सत्संग सुन लिया, मैंने सुना दिया, मकान अपना थोड़ा ही होगा, हमारा हो गया। तो कहते हैं हमारे छोड़ रही है, हम बैठे हमारी छोड़, हमारी छोड़ तो बैठना नहीं गए, क्या कब्जा ही कर लिया? कब्जा कर ले तो बैठने नहीं दे गया। करके आदि में मैंने देखा है, मकान खाली पड़ा है, किरायेदार सारे किराया देने के लिए देते नहीं। क्यों नहीं देते गए? कब्जा करने के, तो कब्जा करने की दहशत से पैसा भले मत उठो, खाली भले रह जाओ, तो सुबह मकान नष्ट कर देना है। ऐसे आप जा जाओ अपना मकान बना लिया, मेरा घर है, मेरा ही घर है, तुम्हारे घर कैसे ऐसा? भगवान के भक्त होकर कहते हैं घर मेरा है, ऐसा अगर विचार करें घर आपका है तो राम जी के लिए क्या मिलेगा? कीड़ियों कहते मेरा घर है, चिड़ी कहते मेरा घर है, मनुष्य कहते मेरा घर है, राम जी तो जय राम जी, कुछ नहीं रहेगा, कुछ बचेगा? पौधा है वो लगा हो तो मेरे घर है, तो बस यही पनपा हूँ, यही रहा हूँ, मेरा घर है। राम जी तो उठो पर जीप भरो बैठे, कुछ नहीं, सब कब तो हम कर लेंगे। कोई बाकी बचेगा भगवान का? ये न्याय नहीं है। तो जो मिल गया उस पर कब्जा कर लिया, जो मिले उस पर कब्जा किया, ये बेईमानी, ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी मिला हुआ काम करो भाई, ड्यूटी यहाँ मिले यहाँ करेंगे, सत्संग सत्संग करेंगे, धंधा भगवान धंधा करेंगे। हम हैं भगवान के, भगवान के ही रहेंगे, भगवान के ही थे, भगवान के ही रहेंगे, भगवान के हैं, भगवान की हरदम है। तो देखो सर्वेशु कालेशु महामनुस्मर का अर्थ होता है कि हम भगवान के हैं, भगवान के थे और भगवान के ही रहेंगे। ये संबंध दूर नहीं हो सकता, ये तो नित्य रहेगा, काम बदलता रहेगा। भोजन के समय भोजन करो, प्यास लगे जल पियो, बना मात्र रसोई बनाए रसोई बनाओ, जल लाओ जल भरो, स्नान करो, वो काम तो अलग अलग होगा। भगत बस याद करो सी, सब भगवान के अर्पण, महाराज हम तो काम करते हैं, आपका करते हैं, स्नान करो तो भगवान का, करो कपड़ा धो तो भगवान का काम, भगवान को एहसान कर सकते हैं, आपका काम करते हैं हम, समझे? बच्चा होता है ना, उसके दूध पी लेगा, नहीं पीऊंगा, फिर पीता है तो माँ ज्यादा गर्ज करती है, तब तो दूध पीता है, एहसान माँ पर करता, देख तेरे कहने से दूध पिया मैंने, हाँ बेटा निहाल कर दिया मेरे को, दूध पी लिया, एहसान माँ पर, तेरे कहने से दूध पिया मैं, नहीं तो मैंने दूध नहीं पीता। माँ कुछ हाँ बहुत अच्छा किया भैया, दूध पी लिया, बहुत ठीक है। ऐसे भगवान प्रसन्न करोगे, आपको भोजन कर लिया है मैंने, सुंदर मैंने जल पिया है महाराज, आपकी आज्ञा पालन करिए करो। कितनी सस्ती बात, जो करो सो भगवान का काम करो, आपका काम करता हूँ मैं। तो टिप साफ फिरो तो ही कह दो कि महाराज आपका शरीर है, उसको साफ करने के लिए मैंने काम किया, ये आपका है, इस वास्ते आपका काम किया। किसी की कोई टट्टी साफ करता है तो क्या मालिक का काम नहीं है? वो तो मालिक का काम है ही, तो मालिक तो आप है, आपका काम करता हूँ मैं। सौ स्नान भजन ध्यान चिंता व्यापार व्यवहार नौकरी जो कुछ करता है, यद करो जो कुछ बता भगवान का काम करो, तो सब भगवान का काम है। भगवान को याद रखना पड़ेगा, याद नहीं रखना पड़ता, याद रहता है। आपके कन्यादान करना है, एक कल्पना करो कन्यादान करना है, तो कन्यादान करने में चीज खरीदते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, किसको निमंत्रण देते हैं, तो कन्या को भूल जाते हैं। हमारे पुत्री का विवाह, आप आना चाहिए, आपको निमंत्रण देते हैं, चीज खरीदते हैं, सब काम न्यारा न्यारा करते हैं, परंतु किस बात से कन्यादान करना चाहिए, हमें विवाह करना है, हमारी पुत्री का शुभ लगन है, उसका विवाह करना है, तो पुत्री को याद करते हैं क्या, पर भूल जाते हैं क्या? याद करते नहीं पर भूलते हैं ही नहीं। नींद उठे तो ही भाई छोरी का काम करना है, छोरी का पीड़ा हाथ करना है। छोरी ये तो रही है, पर कन्या है, कन्यादान करना है भाई, काम करना है, कन्यादान करना है हमें, तो भाई उसकी याद ऐसी हरदम है। तो एक कन्यादान करने में भी कन्या भूली नहीं जाती, भगवान का काम करने में भगवान को भूल जाएंगे। ये तीसरा तरीका है, भगवान का ही काम समझे, सब भगवान का, देश भगवान का, काल भगवान का, वस्तु भगवान की, परिस्थिति भगवान की, व्यक्ति भगवान की, जो कुछ भगवान का है, भगवान का ही काम करते हम भगवान भी, तो भगवान को ही प्राप्त करेंगे, और करेंगे कहाँ जाएंगे, और जाएंगे कहाँ। तो सर्वेशु कालेशु मा मनुष्य हुआ कि सब करो, यत करो सी जो कुछ करते हो, और यदर्शना जो खाता है, यह जोर से ददा से तप से ये गिदान तप ये काम करता है, और जो खाता पीता है शरीर का निर्वाह और संसार का काम करता है, और ये गिदान तप